الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم. سورہ آراف آیت نمبر 26-27. سورہ آراف آیت نمبر 26-27. ندین مخ کے سبق کے مکمل رکو کے دا حضرت آدم علیہ السلام والسلام او دا شیطان ابلیس واقعہ بیان کرے شوا. شیطان آدم علیہ السلام تا وسوسہ واچولا، پلا خبر ہے وتا د قسمونو باندې مضبوطه کړه، د کم بوټی نه چې منی کړې شی او هغه بوټی ته اوخوړ او د جنت نه را کوسک او جنتی لباس یې دا غوینه اوست. غرض داده چې شیطان سړی دوکه کوي نو بے حیا کوي، جامې ته وباسي. دینن سبق کې الله پاک دا آدم علیہ الصلوۃ والسلام چې څومره اولاد دې ټولو ته الله پاک فرمای چې اے دا آدم اولاد، ستر پوشی او جامع دا د انسان ضرورت دی. کاغه هر مذهب او هر دین سره تعلق ساتي، ټول دا یو فطری خواهش دی، یو ضرورت دی چې دې به جامع اچي. ندیزه که الله پاک دا خبر بنی آدم متقیه ای آدم علیه صلات و سلام اولادا، تاسو دا شیطان ممنه، که تاسو دا شیطان امنل تاسو و بی حیا کی، تاسو نبا جامع و بازی. او دیزه که خدای پاک بیا دا دریو سلور و قسم و جامع ذکر کی، او پاغی که بهترین لباس الله پاک فرمایی که دا تقوا لباس. دا اغی جامو ذکر اللہ پاک پا دیر طریقی سرکی چه اللہ پاک فرمائی ما تاسو دا جامی در لیگی لی. یو جاما دا انسان دا پارا دا ضرورت چه دیر تخپل عورت پٹ کی دا دا ضرورت جاما دا، لکن ان سبا مونگا وایو کمیس و پرتو دا دا ضرورت لباس. نو یو لباس دا ضرورت، یو لباس تی دا آسائش او دا زیبائش دا پارا. د آسایش لباس داری چې د جمی د پاره خپل کپڑے گرمی او د اوړي د پاره نری کپڑے د آسایش کپڑے، او یو د آرایش کپڑے. د آرایش کپڑے لکه سادر و سره کی واسکټ و سره واچه، گرم بنین و سره د پاسه واچه، چوغه و سره د پاسه واچه، دا د زیبایش کپڑی. د دې درې واړو کپڑو شریعت اجازت کړی دی، د ضرورت د کپڑو اجازت دی. کمیس او پرتو چې عورت پې پټ شي، د آسایش کپڑی ګرمې کپڑی یخې کپڑی، او د زیبایش کپڑی د آرایش کپڑی. ورسره دا خوند دا پارا واسکت واکے، سادر پسر کی، رومال پوگا کی، ٹوپے پتکی پسر کی، دا آرائش دی. زیبائش کی دریم شریعت اجازت کرے دغ جامین تاسو اچولی دا دری قسم کپڑے جائز دی او سلورم قسم کپڑے چاگا دا نمائش دا پارے اگا حرامی اگا کپڑے چتا پا خلق و باندزان اوچت گنی دا سے غیر ضروری کپڑے تا استعمالے او بیا نیت تراوی چی خلق زما کپڑو تا اگوری او پس خیجی زپا یو مجلس کے پاغی باندے فخرو کم نو دا فخر او دا غرور او دا تکبر کپڑے دا دا نمائش تی دا نمائش کپڑے اغسطل اگر که صرف کمیس او پر تو گولی نی اغم حرام انسان دا پار اللہ پاک نمائش حرام کرده زیبائش خشتوالی دا ضرورت کپڑی او یا چه دینو گرمی او یخی کپڑی اسائش دا پار اگر شریعت اجازت کرده تاسو اغسطی خو د نمائش د پاره نه د ځان خودلو د پاره نه ځان په خلکو چتی سابولو د پاره نه نن خلک په دې مصیبت باندې اخته نمائش کوي خلک نن چې یو جوړه واچي سبا هغه جوړه نه اچي شل شل ډېر ډېر څلوېښت څلوېښت پنځوس پنځوس جوړې جامې د خلکو حالانکه پیغمبر علیه السلام فرمای چې تاسو نوې جوړه جوړه کې نو زړه جوړه خیرات کې صدقه کې د شکریې په طور باندې چې تاله الله بله جوړه درکړه بیا په دې معامله کې زنانه ډېرې مخکې دي په دې خاده کې خو ما دا جامې اچولې په تېره خاده کې نو زه به اوس دې بله خاده کې همدغه جوړه بیا اچوم دا خو خلکو لیدلې ده بکسونه ډک وي د زنانو د کپړو خیرات کوي یې نه چېره یو جوړه خو ته چاله خیراتي ورکړم ایښودي وي او داسې پته نه لګي خو چې کله دغه ښځه مرداره شي نو بیا یې پته ولګي چې دا بکسونه یې روسپړي نه دا بکسونه یې ډک پراتي او بیا وی لاس کې اوچت کې نه بیا پې وله لاس اوچتوي او بیا خیرات کوي نو د هغې ثواب هغې پسې نه رسي دا چې تا په خپل لاس تقسیم کړی وي او فقرو ته دې ورکړی وي نو دغه جامې به ستا په کار راغلی وي اوس خو ته نه په دې خو هغوی خپل نمایش کوي چې دا دې مونږ خیرات کوو پسې خلکو ته ښایي چې دا جوړې مونږ تقسیمو تا ته یو ذره بر ثواب د هغې نه در رسي نو جمع تا کړي قبر پې تا ځان له تیارې کړه خراب کړه او شو شاته نور خلک کوي ځان ته خلک غټي صابوي چې مونږ واپسې دونه دونه جوړې خیرات کړي نو په دې مصیبت باندې زنانه ډېرې اخته او مسله دا ده د شریعت مسله ده چې سبا قرباني را باندې راشي نو دغه پیسې دغه جامې چې دا زیاتی دی د څلورو پنځو جوړو نه زیاتی دی دا به مال سره یو ځای کې ځکه دا د استعمال نه دي دا د نمایش دپاره ایښودی شوي دي دا د استعمال سیز نه دی نو دا به مال سره یو ځای کېږي قرباني به پکې دی نو شریعت د ضرورت کپړې د اسایش کپړې او د ارایش کپړې دا جایز ګرځولی دي الله فرمایي چې دا ستاسو دپاره جایز دي او د نمائش کپڑے دا حرام حدیث کې پیغمبر علیه السلام سړو دا پارا د زنانو کپڑے اغوستل حرام ګرځولی دي او د سړو زنانو دا پارا د سړو کپڑے حرام ګرځولی دي مشابهت بالغیر زنانه به د زنانو کپڑے اچي سړي به د سړو کپڑے اچي هغوی سره به مشابهت نه کوي نو الله پاک دیزه که فرمای یا بنی آدم ای بنی آدم قد انزلنا پتای سر نازلی کری دی مونگ علیکم پتا سبان نازلی کری دی یعنی الله پاک داغی اغا اسباب پیدا کری دی کم مالوچ دی نو اغا پیدا کری دی زمکی ناغا روزی یا ولی دا نو اغا پا زناورو بانده نو دا اغی ولی نا او دا اغی مالوچو نا اگه کپڑی پیدا کی الله پاک پیدا کری دی رئیس تی دی نازی دی کری دی دا تسمیه المسبب دی اسم السبب دی دا. او بعضی علماء معنی کلی دا انزل پا معنی دا خلقه. ای بنی آدمو قد انزلنا علیکم پتایی سر پیدا کلی دی منگستاسو دا پار لباسا جامی کمی جامی یواری سوآتکم چه تاسو پتوی پاگی با نخپل عورتینا دا یو کپلی دا ضرورت کپلی وریشا او جامی دا آرائش دا زیبائش دا خشتوالی کپڑی نو پا آسائش او آرائش کی آسائش امراغی دا جمی او دا اوڑی کپڑی دا کپڑی ستاسو دا پارا اللہ بات مقرر کری دی پیدا کری دی وریشا دا آسائش دا آرائش دا خشتوالی کپڑی مزیداری کپڑی انسان دا پارا جائز دی سمرا خشتا کپڑی چولی شیواجا خدا نمائش دا پارا نا دا زان خودلو دا پارا نا وریشا نن سبا خلق عزتمند دا وریشا نومی دی نا وو زان للفظ دی او ریشا زان للفظ دی دا ریش یو مانا دا بانی پدی زناور پدی مارغانو باندی دا بانی خشتا خشتا بانی بی مزیدار من دا بانو پا مانا باندی مرازی او دا آرائش او دا زیبائش پا مانا باندی مرازی خواه او زان لده او ریشا زان لده نده خود جا تا قرآن مجید که دا تکی رالی دیده نو بس که دا کمی جنه نوم بی وریشا دو تکی را جمع کرده او یو نوم نیت جور کرده چه کم تکی پخلی بانده بس مزه او لگی والا خوان والا ورکی بس اغا نومی گدی معنی تا نگوری چه ده معنی سعی ده او که سعی نده چا چه وریشا نمونه خودی بی دا غلط دی دا نمونه بدل که از قرآن مجید که تکی کتل ده نکی ده نومی نکی ده خودی ده نو نکی ده خو غنی تا وی از غی تا وی او دوی نوم ده غی خودی نه خودو چه پا جبه کم لفظ راشی بس اغا نوم جوڑه دی نه ده اغا نمونه چه چای خودی دی وریشه نه ده معنی غلطه ده نه نمونه بدل ده دری قسم جامعه خدای پاک دیزه که ذکر کرو سلورم قسم جامعه الله فرمای ولباس التقوى ذالک خیر جامعه ده تقوى و ده پریزگاره اغا دیر بهتر و دیر خود جامعه خو خلق دیره چه د دنیا د ټولو نه قیمتي نه قیمتي جوړه خشته جوړه او پایدار جوړه هغه د تقوا د جامو مقابله نشي کول د تقوا جامې غوستل پکار چې مونږ د تقوا جامې واغو عزتمند د تقوا جامو نه سم راځي د دې دوه معنی یو جام یو معنی خو دا د دې سره چې د سادګۍ جامه ساده لباس عزتمند په جامو کې څه خاص طرز نشته چې ته څنګه جامې اچې جوړول شي هغه سې اچول شي چې عورت دې پکې په دې پینټونو کې بعضې خلک پینټ او شرټ اچوي نو په دې پینټونو کې هغه پینټ چې هغه بدن پورې کلک انښتي او د جسم هغه اوبار هغه اوتار چړو پکې ښکاري اگر لباس حرام دی چه بدن پور کلکی نخدی که داسی پینٹ وی چه اگر کلووی داغی استعمال جایز دی خود هر قوم یو خپل تهذیب وی او اگوی اگر سی جامعه اچه دا عرب و زان لیو تهذیب دی دا اگوی زان لجامعه زمون دا پختنو یو زان للباس دی دا انگریزان و یوزان للباس دی نو چاچی سنگ جامیم اچولی نو آغا حرامی ندی ناجائز ندی ناجائز آغا کپلی وی چه آغی کستا بدن آغا اتار چلوخ کاری چه دمرا تنگی وی چه آغا اتار چلو پکیخ کاری نو آغا حرامی دی آغا ناجائز دی باقی که کلو وی نو آغا که هر قسم وی آغا جائز دی خو پیغمبر علیه صلوات و سلام مونږ ته په جامو کې سادګي ویلې ده چې تاسو جامو کې سادګي اختیار کړئ غیر قومونو سره د مشابهت نه الله مونږ منع کړی پیغمبر علیه السلام مونږ منع کړی من تشبه بقوم فهو منهم نو مشابهت کو مونگا نکو غیر قومونو سره. او بیا ناجائز مشابهت خو بالکل نه دیخه، که په جایزو کارونو کې مشابهت وي، اوس لکه پین که یو سړی اچوي کلاو پین، نه بالکل جایز دی او نه پکې ګناه شته، خو سادګي ډېره بهتره. لکه مونږ جامې جوړو نو کالر جوړو، کالر حرام نه دی که چا جوړ کړو نو خیر دی، خو که ساده پټۍ یې جوړه کړه، سادګي یې اختیار کړه، ساده کپړې یې جوړې کړې، نو دا ډېره بهتره. ځکه پیغمبر مو علیه الصلوۃ والسلام مونږ ته حکم د سادګۍ کړی دی چې ساده لباس اچوې، ساده ژوند تېروې. په خوراک څښاک کې مونږ ته سادګي حکم راکړی شوی دی، په جامه او په پوشاک کې مونږ ته سادګۍ حکم راکړی شوی دی، په ژوند تېرولو کې، په خبرو کولو کې مونږ ته د سادګۍ. نن سبا د خلکو فیشن دی، یو ټکی د پښتو وای او پنځه ټکي پکې د انګلیش وای. نن سبا دا فیشن دی، نو دا تکلف دی. د دین شریعت مونږ منی کړی وي په اسانه خبره باندې خلق پویول، تکلف سره خبرې کول نه، چې ته پکې د انګریزي الفاظ را دننه کې او جوړې پکې، د اردو الفاظ پکې را دننه کې، د عربی الفاظ پکې را دننه کې. زموږ طلبه او علماو کې دای عوامو سره خبرې کوي او د عربی اصطلاحات وي، خپل علم خلکو ته ښکاره کوي. هیڅ ضرورت نشته د عربی الفاظ، لکه څنګه چې د انګلیش الفاظ منی دي، دغسې د عربی الفاظ عوام طویل او د عربی اصطلاحات استعمالول دا منی دي. انګلیش هم ژبه ده چې څنګه مونږ د هغې منی کو، نو په کار دا ده چې عربي هغې مونږ منی وکړو، ځکه چې عوام به په اسانو الفاظو باندې پوهې په یو خبره باندې. نو چې ته عربی اصطلاحات وې یا د انګلیش اصطلاحات وې، نو هغه باندې هغوی نه پوهېږي. تکلف کې خلک اچي، تکلیف کې اچي، نو دا ناجایز دي داسې خبرې کو. نو هر ځای کې پیغمبر علیه الصلوۃ والسلام په خبرو کولو کې، په ژوند تېرولو کې، په جامو کې، ټولو کې مونږ ته سادګي ویل ده، تاسو سادګي اختیار کړئ. نو یو خو د تقوا معنا دا ده، ولباس التقوا او جامې د تقوا، د ساده جامې هغه ډېرې ښه دي، ذلک خیر، هغه ډېرې ښه. عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ دا هغه تفسیر دا دی چې د تقوا جامه هغه عمل صالحه دی او د الله نه یره ده، خوف خدا، دا د تقوا جامه ده. یو معنی عبدالله ابن عباس رضی الله عنہ نیک عمل کړی د الله نه یره، دا ډیره ښه جامه ده. حضرتمند څوک چې د تقوا جامې واچوي، د تقوا جامې زړیږي نه، د تقوا جامې خرابیږي نه، د تقوا جامې غل نشي پټولې، د تقوا جامو کې تکلیف نشته، اسانتیا ده پکې. ښه خبره دا ده چې مونږ د تقوا جامې واچوو، د پرهیزګارۍ جامې واچوو. ابوالحسن نوري رحمت الله علیه یو لوی بزرګ تیر شوی دی، دا د سری سقطي او د جنید بغدادي هم عصر سړی دی. ابوالحسن نوري رحمه الله غسل یې کو، کپړې یې ایستې وې، ایښودې وې. یو غل راغی او کپړې یې ترې وتښتولې، خو چې کپړو ته ګوتې وروړې نو لاسونه یې الله شل، کپړې یې په منډه راوړې واپس یې کېښودې. او ده ته وی حضرت دعا راته وکړه چې الله مې دا لاس پکې شل شي. ابوالحسن نوري رحمة الله عليه ورته دعا وکړه، الله یې بیا هغه لاسونه سم کړل. یو ځل ته چا تپوس وکړ، وی الله تا سره څه معامله کوي، څه سلوک د سره کوي الله؟ وی الله را سره څه سلوک کوي چې زه کله غسل کوم الله زما د کپړو څوکیداری کوي، زمانه سو کپړې نشي پټول، الله زما د هر سیس خیال ساتي. دا د تقوا لباس دی عزتمند، دا سو پټول نشي، دوی د تقوا جامې اچولې. دا نیکان صالحان خلک د تقوا لباس یې اچولې، د تقوا لباس سو نشي پټول. محمود غزنوي یو ډېر لوی مسلمان حکمران تقوادار پرهیزګاره تیر شوی دی. الله ولې ډېر قوت او طاقت ورکړی. کله چې هغه جهادونه کول او سمنات باندې حمله کوله، لوی لښکر یې تیار کړی و، د دشمن نم ډېر لوی طاقت و. یره ورسره پیدا شوه چې اسې نه شکست وخورو، نو محمود غزنوی رحمه الله سره د ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه یو لوی بزرګ د هغه وله کمیس په تحفه کې ورکړی او هغه به هغه ځان سره ساته. چوغا کمیس چې کله کافرو سره برسر پیکارو جنگ شورو دی، خطره ورته محسوس شوه چې هسې نه شکست راته میلو شي، دشمن ډېر مضبوط دی، نو دوه رکعته لمونځ یې وکړ. او د ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه هغه کمیس یې راواغست، لاس کې ونیو او الله ته سوال وکړ، دعا کوي: یا رب العالمینه، د ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه د دې کمیز د برکته، او یا الله د دې کمیز د صاحب د برکته، یا الله موږ له کامیابي او فتح او نصرت راکړي، الله ولا کامیابي ورکړي، سمونات یې مات، غلبه یې حاصله کړه. د شپې ودش محمود غزنوی خوب کې ګوري ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه و تو فرمایل: اے محمود، د دونه معمولی سیز د پاره تازه د زما د کمیس او زما په وسیله باندې دعا وکړه. کچرته تا دعا کړې وي چې دا ټول عالم کفار دی، الله د دې د برکت مسلمانان کی، الله به ټول کفر ختم کړی وي، د دې د برکت به الله ستا دغه دعا قبوله کړی وي. نو معمولی سیز د پاره تا زما د کمیس یا زما په وسیله باندې دعا وکړه. عزتمندو، دا د تقوا هغه لباس و، دا د پرهیزګارۍ هغه لباس و. نو الله پاک دې ځای کې فرمایي: و لباس التقوا، او هغه جامې د تقوا، ذلک خیر، هغه ډېرې ښې دي، هغه ډېرې بهترې دي. عزتمندو، تقوا او پرهیزګاري اختیارول پکار دي. د دنیا دا عیش عشرت، دا زیب و زینت، دا پاتې کیدونکی دی، دا هر څه به یو ورځ ختم شي، دا جامې به ټولې ختم شي، دا کالی، دا جامې، دا دولتونه، دا په دې دنیا کې پاتې کیدونکی دی. او چا چې د تقوا جامې واچولې، د تقوا جامې به په دې دنیا مغوستي، قبر کې به انسان سره قبر کې به مغوستي، او په میدان حشر کې به د تقوا جامې اغوستي. الله دې زموږ د تقوا جامې نصیب کړي. الله فرمای: ذالک من آیات الله، الله د آیاتونه دي، لعلهم یذکرون، خایږي چې دوی نصیحت واخلي. دا د قدرت نشانی دی، د الله پاک د دینه نصیحت واخلي، الله تاسو ته نصیحت. الله پاک فرمای: د شیطان د دوکې نه ځان ساتي، دا شیطان تاسو دوته دوکه کوي، تاسو ته ای سړو د ښځو جامې تاسو ته خشته کړي وي، تاسو د ښځو جامې اچوئ، ښځو ته یې د سړي جا سړو جامې خشته کړي وي، ښځې د سړو جامې اچوي، سړي غټ غټ نوکونه پرېږدي. دا د شیطان وسوسې دي، دا د شیطان دوکه ده. تاسو ته یې د دې دنیا دا څیزونه خشته کړي وي. الله پاک فرمایي: څنګه ستاسو نیکه حضرت آدم علیه الصلات والسلام او حضرت حوا به رئیس دي د جنت نه، دقسې تاسو د جنت نه محروم کول غواړي، دوزخ ته غرزول غواړي، څنګه چې دا غوی نه جنتی لباس استیو، دقسې تاسو نم د تقوا د جامې استل غواړي. خیال کوي د شیطانو نه منه، د تقوا جامې او د پرهیزګارۍ جامې واچوي، د شیطان په چال کې رانه شي. شیطان داسې غټ دشمن دی او داسې عجیبه دشمن دی. الله فرمایي تاسو یې نه وینې او تاسو وینې نو د هغه نه به ډېر احتیاط کوئ، ځکه دشمن چې ښکاري نو سړی یې مقابله وکړي، چې مخامخ وي پټ دشمن هغه ډېر خطرناک وي. نو دا پټ دشمن دی، دا د لستوڼي مار دی، خیال کوئ د نه به ډېر احتیاط کوئ. یا بني آدم، اے بني آدم، لا یفتننکم الشیطان، په فتنه کې دی وانچی، په دوکه کې دی وانچی تاسو لره شیطان. کما اخرج ابویکم، لکه څنګه چې رایستي استاسو مور او پلار، من الجنت د جنت نه، ینزع عنهما، وستی وی د دې دواړو نه لباسهما، جامې د دې دواړو، لیوریهما سوآتهما، د دې دپاره چې ښکاره کړي دوی ته عورتونه د دوی. نه هوشان دا دی، یراکم هوا، وینی دی تاسو لرا، دا شیطان داسې دشمن دی چې دی تاسو ویني. وقبیله، او د ده قوم قبیله غم تاسو ویني. من حیث د داسې په داسې شکل، لا ترونهم، چې تاسو ویني ویني، ځکه شیطان دا جناتو د ذات نه دی. جنات مونږ نینو، شیطان مونږ نینو، او هغه مونږ ویني. او لیدل خو پرېږده، چې زمونږ په بدن کې په رګونو کې چې څنګه وینه روانه ده، دقسې پکې شیطان هم ګرځي. نو الله فرمایي چې تاسو به ځان ساتئ له دننه. اوس دومره خطرناک دشمن دی، له دننه بچو څه طریقه ده؟ مونږ خو دوی نه وینو او هغه مونږ وینو، اوس له دننه به بچ کېږو څنګه؟ حضرت ذنون مصري رحمه الله یو نیک سړی دی، هغه فرمایلی دی و ستاسو دشمن داسې دی چې تاسو نینې او تاسو وینې. تاسو به پناه داسې هستې سره اخلی چې هغه هستی شیطان وینې او شیطان هغه هستی ویني. داسې هستې سره به تاسو پناه اخلی، الا به بچ پاتې کیږي. نو د الله ذات داسې دی چې مونږ د هغه نه هغه سره پناه واخلو، نو بیا به مونږه د شیطان د دوکې نه او د هغه د فریب نه بچ. انا جعلنا الشیاطین، بېشکه ګرځولي دي مونږه شیطانانو لره اولیاء دوستان، للذین، دپاره د هغه کسانو، لا یؤمنون، چې هغوی ایمان نه لري. مؤمنان چې د ایمان خاوندان، د تقوا او د پرهیزګارۍ جامې چولی وي، هغه خلق هغه د شیطان د فریب او د دوکې نه بچ کیدی شي. او چې څوک د تقوا جامې وانچي او د ایمان او د اسلام جامه وانچي، دغه سړی د شیطان د دوکې او د فریب نه نشي بچ کیدی. الله دې موږ ټول محفوظ وساتي. دوباره دا سبق وایي. یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا، پتای سر نازل کردی مونگا علیکم پتاسو باندی، قد انزلنا، پتای سر پیدا کردی مونگا علیکم ستاسو دا پارا لباسا جامی، یو آری سو آتی کم چی تاسو پتویخ پل عورتون پاغی باندی، و ریشا او جامی دا او لباس دا آرائش او دا زیبائش، و لباس التقوى ذالک خیر، او جامی دا تقوى دیر بہتر دی. ذالک من آیات الله، دا آیاتنا د خدای پاک دی، لعلهم یذکرون، خایگی چې دوی نصیحت واخلی. یا بنی آدم، ای بنی آدم، لا یفتننکم الشیطان، په فتنه کې دی وانچی تاسو لره شیطان، دوکه دی نکی تاسو لره شیطان. کما اخرج ابویکم، لکه څنګه چې رایستی دی مور او پلار ستاسو، پلاران ستاسو، من الجنت دا جنتنا، ينزع عنهما، وی وستی دا دیدوانونا، لباسهما، جامی دا دیدوانو، جنتی لباسی تی اوست، لیوریهما سوآتهما، چی اخی دیدوانو تا عورتونا، شرمگاهونا دا دیدوانو. انهو بیشک دا شیطان، یراکم، وینی تاسو لرا، انهو شان داده، یراکم، وینی تاسو لرا، هو دی و قبیله او قبیله دد، من حیثو فداسی طریقه باندی، لا ترونهم چه تاسو نوینه. انا جعلنا شیاطین، بیشک گرزود دی مونگا شیطانان لرا اولیاء دوستان، دا چا دوستان دی؟ للذین، دا پارا دا هغی کسانو، لا یؤمنون، چه اغو ایمان نرولی. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. يا الله لا سمو لفتل عمل كل توفيق تراك سكني بشي بكران شي يا الله تيرا تماف. يا الله إخلاص هر عمل كي نسيك. يا الله دا نام دا نمود دريا كارين خدايا زمونجا طول حفاظة فرمان. يا الله جامع دا تقوى زمونجا نسيك. يا الله ظاهري تقوى باطني تقوى خدايا دوان زمونجا نسيك وغرد. يا الله شيطاني دو قوة وسوسو فريبونونا خدايا زمونجا حفاظة فرمان. مردگان اهل اسلام او بخ بیماران کورونو کې دي اسپیټالونو کې دي شفا کامل ولا ورک. یا الله زموږ دنیا هم ښه کړي زموږ آخرت هم ښه کړي. د دنیا پریشانې هم ختمې کړي د آخرت پریشانې هم ختمې کړي. قرضداري د قرضو نه خلاص کړي. قیدیان د قیدونو نه خلاص کړي. یا الله د چا اولاد دي نیک عمل صالح اولاد ولا ورک. یا الله د چا څه شری حاجات دي خدای ټول شری حاجات خدای ته زموږ پوره وګرځي. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.